τέλειωσε η ενισχυμένη εποπτεία, ξεκινά η εποπτεία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας, έτσι με ένα swing ωραίο να ξεκινήσουμε να χαρούμε κι εμείς, να μπούμε σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα. Τέλειωσε, παιδιά, η αυξημένη, η ενισχυμένη εποπτεία. Μια καινούργια μέρα μετά από 12 χρόνια ταλαιπωρίας, η χώρα μπαίνει σε μια καινούργια φάση. Πανηγυρική τόνη από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλώσεις επί δηλώσεων και μάλιστα σε πανηγυρικούς, σε, θα μπορούσα να πω και λίγο, πανηγυριώτικους τόνους. Σας ομολογώ ότι καμία φορά αφήνω τον εαυτό μου να παρασυρθεί. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και λίγο κουραστικό να είσαι συνέχεια καχύποπτος, να είσαι συνέχεια γκρινιάρης. Ναι, θα το πω, θα το παραδεχτώ. Αφήνεσαι καμιά φορά. Εγώ το κάνω έτσι για δοκίμη. Λέω να δω, ρε παιδί μου, πώς νιώθει ένας άνθρωπος που είναι στον καναπέ και που μπορεί με ένα δελτίο ειδήσεων να τελειώσει το δελτίο ειδήσεων και είτε να έχεις πάρει τα όπλα και να ετοιμάζεσαι για επιστράτευση επειδή θα μπουν οι Τούρκοι στη μία περίπτωση, ή την επόμενη ακριβώς μέρα, αν το πρώτο θέμα που βολεύει το κυβερνητικό αφήγημα είναι θετικής χρειάς από το Eurogroup, να πλέψεις από εκεί και πέρα σε πελάγι ευτυχίας. Να πεις, τέλειωσαν και τα μνημόνια, τέλειωσε και η επιτήρηση, τέλειωσαν και τα βασανά μας, τέλειωσαν και τα Eurogroup, τέλειωσαν οι άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες που ήταν πάντα μπροστά μας. Τέλειωσαν όλα, ρε παιδί μου, και να είσαι ήσυχος και να πας το βράδυ ξαλαφρωμένος να κοιμηθείς πραγματικά και να νιώσεις ότι είσαι σε μια καινούργια χώρα, σε μια νέα μέρα που ξεκινάει. Άμα διαβάσετε τη δήλωση αυτή του Μητσοτάκη, θα νομίζετε ότι, ξέρω εγώ, έγινε κάποια κοσμογονία, ότι πραγματικά ότι τελειώσαμε, τέλειωσαν όλα, είναι όλα πίσω μας. Φύγαμε από την αυξημένη επιτήρηση, από την ενισχυμένη επιτήρηση και μπαίνουμε απλά στην επιτήρηση. Λίγο το έχεις να φεύγει το ενισχυμένη από μπροστά. Καταρχάς, για να εξηγηθώ, έτσι να σας πω την είδηση, μπαμ μπαμ, να το καταλάβετε, γιατί καταλαβαίνω ότι με τις δηλώσεις όλες αυτές τις πανηγυρικές ίσως λίγο να ξεφεύγει το διατάφτα, το τι ακριβώς συμβαίνει, τι αλλάζει στη ζωή μας. Αντί να ελεγχόμαστε κάθε 3 μήνες, θα ελεγχόμαστε κάθε 6 μήνες. Λίγο το έχεις, λίγο το έχεις ρε εσύ, πανηγύρισε. Να το ξαναπώ, αντί για 3 μήνες να έχεις το βραχνά των θεσμών, της παλιάς τρόικας που μετά τους λέμε θεσμούς, τώρα θα ελέγχεσαι κάθε 6 μήνες, στο διπλάσιο ρε εσύ. Δηλαδή, έλα τώρα, χαμογέλα και εσύ λίγο. Δες το λίγο το πράγμα θετικά. Μπορεί να τονωθεί και η αξιοπρέπειά σου. Μπορεί να θεωρήσεις ότι από εδώ και πέρα και η προσωπική σου κατάσταση θα βελτιωθεί. Και τα προσωπικά σου οικονομικά. Και ακόμα και αν δεν βελτιωθούν, τουλάχιστον θα ζεις ένα καλύτερο κλίμα. Δεν θα είσαι κάθε 3 μήνες, θα είσαι κάθε 6 μήνες ελεγχόμενος. Είναι σαν να κάνεις τσεκάπ για την καρδιά, να σου έχει πει ο γιατρός. Άκου να δεις. Πρέπει, έχουμε θέμα και θα έχεις πρόβλημα. Κάθε 3 μήνες θα άρχισα να σε βλέπω. Και μετά, αφού περνάνε 1, 2, 3, 4, 5, 10 τρίμηνα, πάει λίγο καλύτερα το πράγμα. Και σου λέει, θα άρχισε κάθε 6 μήνες τώρα. Εντάξει, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Δεν ανακουφίζεσαι? Όχι, πρέπει να το παραδεχτείς και εσύ λίγο. Σου λέω, και αν το αφήσεις κιόλας να βυθιστείς μέσα στους πανηγυρικούς τόνους, στις πομπόδεις δηλώσεις, στα χαμόγελα από το Eurogroup, στα Ικούρα δίπλα με τη Λαγκάρτ, δίπλα με τον άλλο τον Γερμανό, τον καινούργιο που είναι, λέει, πιο σκληρός από το Σόιμπλε, αλλά προς το παρόν μας χαμογελάει. Ήρθε και εδώ και έβγαζε το βαρουφάκι φωτογραφίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας πω γι' αυτό παρακάτω. Έβγαζε φωτογραφία, τη φωτογραφία του βαρουφάκι στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας τα πω αυτά λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, αν αφαιθείς σε αυτό, να το γλεντήσει, ρε παιδί μου, λίγο η καρδούρα σου, μη σου πω ότι βγαίνεις και το βράδυ έτσι να κάνεις ένα τραπέζι στους φίλους, επειδή φύγαμε από την ενισχυμένη επιτήρηση και πήγαμε στην απλή επιτήρηση. Δεν είναι και λίγο? Έλα τώρα κι εσύ. Παρασκευή και 17 ο Ιούνιος, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μιας εβδομάδας έτσι λίγο με αλλοπρόσαλα θέματα, πρέπει να σας πω. Ξεκινήσαμε από γαλλικές εκλογές, εντάξει ήταν και τσαγκαρό εβδομάδα, γιατί έλειπε η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που ξέρετε, εμείς του Πνεύματος που γιορτάσαμε με το παραπάνω. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος γιορτάζαμε στα δικαστήρια του Ρεθύμνου να μεταφέρει, να μεταφέρουν τον δολοφόνο από το Φωνικό στο Μυλοπόταμο. Υπέροχο πνεύμα. Το γιορτάσαμε με το παραπάνω, τι να σας πω. Λοιπόν, είχε η εβδομάδα που λέτε λίγο αλλοπρόσαλα θέματα. Ξεκινήσαμε από τα των γαλλικών εκλογών, πήγαμε στα ελληνοτουρκικά και σε αυτόν τον μπαμπούλα που οπωσδήποτε πρέπει με το ζόρι, σας έλεγα χθες, έχω και ξανά εξελίξεις. Εκεί από το θα έρθει να μας φάει και μας απειλεί, ακόμα το κείμενο όλο δεν το βρήκαμε, το χθεσινό που σας έλεγα, τα 16 σημεία που στέλνει η Άγκυρα σε όλες τις πρεσβείες, ακόμα στα 4 είμαστε. Τα υπόλοιπα 12 δεν μας τα έχει πει κανείς. Και ξαφνικά μας προέκυψαν χειραψίες, χαιρετούρες, το καφεδάκι του Τσαβούσογλου με το Δένδια, ο Ακάρ με τον Παναγιωτόπουλο και καλό είναι να είναι ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Ξέρεις τι γίνεται, υποψιάζομαι ότι επειδή είχαμε για το βραδινό δελτίο τις καλές ειδήσεις από το Eurogroup, κάπως έπρεπε να εξομαλυνθεί για να μην χαλάσει το γλυκό. Τι λες κι εσύ. Ένα ωραίο πανηγύρι, πραγματικά πανηγύρι, μια ωραία θεατρική παράσταση που παίζεται, μάλλον εις βάρος σου και εις βάρος και του απέναντι λαού, και εσύ κάθεσαι και περιμένεις να δεις μήπως έριξε καμιά σφαλιάρα ο Τσαβούσογλου στο Δένδια για να τα πάρεις στο κρανίο και να βγεις στο μεϊντάνι και να αρχίζεις να κάνεις επιστράτευση μόνος σου. Τι να σου πω τώρα, μπερδεμένα πράγματα πολλά, αλλά εδώ, σε αυτή τη χώρα σου έλαχε, σε αυτή τη χώρα μας έταξε ο ύψιστος, ο μεγαλοδύναμος, ξέρω εγώ ποιος, η μοίρα μας. Και με αυτή την χώρα θα πορευτούμε και αυτή τη χώρα τα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Εδώ τα πράγματα, μουσικά τουλάχιστον, σοβαρεύουν, όπως ακούτε. Και αφού φυσικά περάσαμε, να μην το ξεχάσω και αυτό, περάσαμε την εκλογολογία της εβδομάδας από την συνέντευξη του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιώργο Κουβαρά στο κέντρο και βεβαίως τις οδηγίες για το πώς να γίνετε κι εσείς κεντρώοι ώστε να είστε μέσα στο target group του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να σας πω, και του Νίκου Ανδρουλάκη φυσικά. Έτσι μια αλλοπρόσαλη με διάφορα θέματα όπως πάντα συνήθως δηλαδή, αλλά εδώ ήταν και λίγο από την μία πλευρά ως την άλλη, σε διαφορετικό μήκος κύματος, έτσι άντε να το πω με ένα σχήμα λόγου. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Λοιπόν, αυτό με τις τελευταίες εξελίξεις θα μπορούσε να είναι και αφιερωμένο στο Eurogroup, έτσι. Ακούστε, δώστε βάση λίγο στο στίχο. Δεν κάνω τώρα από εδώ και πέρα ό,τι μου λες εσύ. Και στο τέλος σου λέω και ένα αυτό. Δηλαδή, άμα πάρεις λίγο αέρα εκεί που σου έλεγα στο κλίμα, στον καναπέ που είσαι ακουμπισμένος, έρχεται και λίγο σιγά σιγά ο Μορφέας και την αράζεις και ξυπνάς σε άλλη χώρα εντελώς, από την ενισχυμένη επιτήρηση στην απλή επιτήρηση και με 22 λέει ακόμα προαπαιτούμενα, που να μωρέ, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν τα έχεις ακόμα ολοκληρώσει, αλλά θα τα ολοκληρώσεις μέχρι τον Νοέμβριο, τι λες και εσύ, για να πάρεις τα 750 εκατομμύρια της επόμενης δόσης. Νόμιζες ότι έχουν τελειώσει αυτά? Νόμιζες ότι ακόμα δεν περιμένεις να πάρεις τη δόση σου? Νόμιζες ότι ακόμα δεν είναι το Eurogroup αυτό που αποφασίζει για σένα? Απλά το γεγονός ότι σου έδωσε μία ανάσα από τους 3 στους 6 μήνες επιτήρηση είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις, για να νιώσεις, για να πιστέψεις ότι η ζωή σου είναι καλύτερη. Ακόμα και στα πανηγυρικά κείμενα των μέσων ενημέρωσης της λίστας Πέτσα, αν διαβάσεις λίγο προσεκτικά τις λέξεις, διότι εντάξει ρε παιδί μου, ψέμα, κάποια στιγμή θα αναγκαστείς να γράψεις και την είδηση, δηλαδή, και να μην θέλεις, θα γραφτεί από μόνο του. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου? Δηλαδή, να σας διαβάσω ας πούμε μια φράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να μην παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία μετά τη λήξη στις 20 Αυγούστου, τη λήξη της στις 20 Αυγούστου του 2022, σημειώνει το Eurogroup σε δήλωσή του για την Ελλάδα. Ωραία. Μετά λέει, στη δήλωση τονίζεται ότι η ενισχυμένη εποπτεία, η εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, η πλήρης αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ, η άρση των περιορισμών από τα capital controls κλείνουν μια περίοδο προκλήσεων που ξεκίνησε το 2010 και σηματοδοτούν, εδώ σας θέλω την προσοχή σας, και σηματοδοτούν την επιστροφή της Ελλάδας στο τακτικό πλαίσιο οικονομικής εποπτείας. Πουλάκια μου. Γυρνάς απλώς στο να εποπτεύεσαι οικονομικά. Απλά δεν εποπτεύεσαι ενισχυμένα ως προς τα οικονομικά σου. Εποπτεύεσαι απλά, απλώς. Με ολίγη, εντάξει, όχι πολλά βαρύ. Και έχεις και κάτι εκκρεμωτητούλες. Έτσι προσπαθώ όχι να σου χαλάσω τη διάθεση ρε παιδί μου, απλά να σε βάλω λίγο σε ένα, εντάξει καταλαβαίνω, σας είπα και εγώ, καμιά φορά αφήνομαι. Λες, δεν ξέρεις ρε παιδί μου, καμιά φορά μπορεί και για λίγο να ονειρευτούμε. Μετά όταν διαβάζεις, συνεχίζεις να διαβάζεις το κείμενο και άλλο και άλλο και άλλο, ενώ έχει ξεκινήσει από πάνω πανηγυρική τόνη κλπ, μετά έχει και άλλα μερικά ενοχλητικές παραγραφούλες. Δηλαδή λέει ότι η απόφαση της εκταμείευσης της δόσης που περιμένεις να πάρεις το Νοέμβριο και η οποία εκκρεμεί από το 19 παρακαλώ, ναι μωρέ, θα στηριχτεί στην ολοκλήρωση 22 προαπαιτούμενων ούτε ένα ούτε δύο ως το τέλος Οκτωβρίου για να τα πάρεις το Νοέμβριο. Και τώρα είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, τέσσερις μήνες. Εντάξει, λοιπόν, 4,5 μήνες. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα προαπαιτούμενα? Να μωρέ, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 23 που πρέπει να δείχνει συγκεκριμένα πράγματα, να εκαθαρίσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, τι λες, και από το δημόσιο προς τους ιδιώτες, να φτιάξεις και τους δασικούς χάρτες, ναι, και να κάνεις λέει και τις κινήσεις που απαιτούνται στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή τη ΔΕΠΑ υποδομών, την Αττική Οδό και άλλα και άλλα. Για κάτι να ξαναμετρήσω, 17 Ιουνίου, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, 4 μήνες για να κάνεις όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που θέλει το Eurogroup, να φτιάξεις τους δασικούς χάρτες, ναι. Είσαι σίγουρος ότι είναι αισιόδοξο το κλίμα? Καλά, κοιμήσου καλύτερα. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se... Α, και να μην ξεχάσω, τα κόκκινα δάνεια βρεσί. Ναι, μωρέ, είδες κάτι κρεμοτιτούλες μικρές. Να τα δώσεις όλα, να μειωθούν, λέει, να υπάρξει ελάφρυνση των τραπεζών, όχι των δανειοληπτών. Έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, όπως καταλαβαίνεις. Μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να τα τελειώσεις όλα αυτά. Αλλά εσύ πανηγύρισε σήμερα, γιατί κάνει καλό. Γενικά, κάνει καλό και στην ψυχολογία. Να βλέπεις θετικά τα πράγματα. Μισογεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάδιο. Μια που είμαι στην ενότητα Eurogroup οικονομικά κλπ, έχω να σας πω για μια φωτογραφία που είδα. Είδα μια φωτογραφία με κάποιον να φωτογραφίζει μια φωτογραφία. Μισό λεπτό, θα εξηγηθώ. Και μου μπήκαν πολλές σκέψεις, πολύ περίεργες. Ειλικρινά θέλω να σας το πω έτσι. Θυμήθηκα τα παλιά εκείνα, τα ωραία που ζούσαμε, τη δολοφονία χαρακτήρα για το Βαρουφάκηλα. Ακούστε, η είδηση καταρχάς. Πριν πάμε στο Eurogroup να μας πούνε τα ευχάριστα ότι φεύγουμε από την ενισχυμένη επιτήρηση και πάμε στην απλή επιτήρηση, είχαν έρθει εδώ οι Γερμανοί. Ο Λίντνερ είναι ο νέος υπουργός οικονομικών των φιλελευθέρων, πιο σκληρός λέει από το Σόιμπλε, θα τον δούμε στην πορεία τι έχουμε να ζήσουμε, και η κουστοδία του, η αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών. Πήγανε λοιπόν, συναντηθήκανε με τον Σταϊκούρα, είπανε τι θα πούμε μεθαύριο στο Eurogroup, τα βάλανε κάτω, τα είπανε, τα συμφωνήσανε, όμορφα. Το ρεπορτάζ είναι αλλού, είναι στα παραπολιτικά, στα δίπλα. Εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρετε, έχουν το κακό συνήθειο και όποιον γίνεται Υπουργός Οικονομικών, τον βγάζουν μια φωτογραφία, τον κολλάνε στον τοίχο. Και άμα κάτσεις να δεις, εκεί που είναι η αίθουσα των συσκέψεων, έχει όλες τις φάτσες από πάνω έτσι να σε σκιάζουνε. Τι να σας πω τώρα, θα σας πω μερικά ονόματα να καταλάβετε παρακάτω. Η ειδησούλα τώρα που παίζει στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ο Γερμανός πήγε και φωτογράφιζε με το κινητό του, και όλη η κουστοδία φωτογράφιζαν την φωτογραφία που κρέμεται, το κάδρο δηλαδή, του Βαρουφάκη. Και από κάτω μετά τα σχόλια, δηλαδή σε όλη τη λίστα πέτσα είναι, θυμήθηκαν τις δραματικές στιγμές που έζησε η χώρα, τι είναι αυτό, είναι δολοφονία χαρακτήρα ξανά του Βαρουφάκη κλπ. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να σας πω για το Βαρουφάκη. Θέλω να σας πω για τους άλλους, για τις άλλες φωτογραφίες. Δηλαδή ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Εκεί, άσε τι έγινε το 15 και τι ζήσαμε με τις κολοτούμπες, με όλα αυτά, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί και θα υποθούν χιλιάδες πράγματα ξανά. Άσε λίγο το Βαρουφάκι στην άκρη. Λοιπόν, εκεί έχει καμιά δεκαπενταριά φωτογραφίες υπουργών και ο Γερμανός υπουργός οικονομικών διάλεξε να βγάλει του Βαρουφάκη φωτογραφία, γιατί αυτός του φάνηκε περίεργος. Έγραφα και σε ένα κείμενο, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα ζωολογικό κήπο, τα γράφω στο Κρέτα Νιούς αυτά, και να βγάζεις το πιο εξωτικό πουλί φωτογραφία. Τα άλλα σου φαίνονται, δηλαδή πας ένα, αυτό και έχει ένα παπαγάλο που έχει, ξέρω εγώ, τρία λοφία και είναι 150 χρώματα. Αυτόν δεν θα βγάλεις, τι θα βγάλεις, το σπουργίτι. Το σπουργίτι το βλέπεις κάθε μέρα, το περιστέρι. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και η φάση με τις φωτογραφίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Διότι, παιδιά, εκεί υπάρχουν αναρτημένα, δηλαδή είναι κρεμασμένα στα κάδρα, τόσα σκάνδαλα, και δεν είναι του Βαρουφάκη τα σκάνδαλα. Υπάρχουν αναρτημένα στα πρόσωπα αυτά τόσοι συμβολισμοί και τόσα σκάνδαλα πραγματικά, που λες ρε παιδί μου, αν ήταν να φωτογραφίσω κάποιον από αυτούς ότι αυτός εδώ υπήρξε υπουργός οικονομικών, θα είχα να βγάλω, έχει πολύ πολύ πιο πολύχρωμους παπαγάλους εκεί πέρα. Να σας πω μερικά ονόματα. Γιάννος Παπαντονίου είχε μπει φυλακή για μίζες, όπως θυμάστε, στα εξοπλιστικά. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Αυτός είναι που έσβηνε κάτι ξαδέρφες από τη λίστα Λαγκάρτ, θυμάστε? Και μετά την έφτιαχνε τη λίστα και το CD το έχασε. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Χαράτσι, ο Απολύτος, αυτός που είχε κρυμμένο το στικάκι με τη λίστα Λαγκάρτ στο σπίτι του. Τα θυμάστε αυτά? Γκίκας Χαρδούβελης, τον θυμάστε το email το περιβόητο? Στουρνάρας με τη σύζυγο που έπαιρνε απευθείας δουλειές, απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Υγείας, που αθωώθηκε επειδή δεν πήγανε να καταθέσουν, δεν πήγε το ελληνικό δημόσιο να παραστεί ως μάρτυρας, όχι επειδή όντως δεν έπαιρνε απευθείας αναθέσεις. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι εκεί σε αυτές τις 15 φωτογραφίες έχει τόσο βαριά πράγματα, τόσες σκοτεινές υποθέσεις και τόσες αμαρτίες να είναι εκεί κραμασμένες και να σε κοιτάνε, και εσύ πας και μου βγάζεις το Βαρουφάκι. Πάει να πει ότι αν το εξωτικό πουλί είναι ο Βαρουφάκης, το άλλο, όλο το άλλο είναι η κανονικότητα, έτσι? Δηλαδή οι μίζες, τα σκάνδαλα, οι φυλακές, τα στικάκια, τα χαμένα, η Λαγκάρντ, αυτό, όλα αυτά είναι το κανονικό. Δηλαδή δεν σου κάνει κάτι εντύπωση. Είναι σπουργίτια αυτά. Είναι σπουργίτια, χελιδόνια αυτό, και σου φαίνεται ο Βαρουφάκης εξωτικός και βγάζεις αυτόν. Κάποιο πρόβλημα έχεις με την κανονικότητά σου προφανώς. Δηλαδή αν όλα τα άλλα τα θεωρήσεις κανονικότητα, είναι η επιβεβαίωση ακριβώς ότι όλο το άλλο έτσι πρέπει να δουλεύει το σύστημα. Και όταν βρεθεί ένας που κάπου σε ζωρίσει, ηχογραφούσε, λέει, τα Eurogroup. Απατέωνας ο Βαρουφάκης, ηχογραφούσε τα Eurogroup. Γι' αυτό τον βγάζουν φωτογραφία. Όταν βρεθεί ένας που σου χαλάσει λίγο το ζουμί, τι να σου πω, αν ήμουν στη θέση του, μπορεί και να καμάρωνα. Αλήθεια. Δηλαδή να είσαι, θα το βλέπα κάπως έτσι. Ειλικρινά σας το λέω. Και βάλτε κι εσείς στο νου σας τώρα πόσα άλλα έχετε. Να σας πω και άλλα ονόματα εκεί που είναι κρεμασμένα. Άλογο Σκούφης. Καλά, και ο Τσακαλώτος μετά. Ο Γιάννης Παπαθανασίου. Ο Νίκος Χριστοδουλάκης. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Είναι αυτά. Ο Σαχινίδης. Έχουν περάσει, παιδιά. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες ξανά. Την έχω μπροστά μου την εικόνα. Όλες αυτές οι φάτσες που είναι κρεμασμένες από πάνω. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, το σταματάω μέχρι εδώ. Fishnets are torn, I lock them that way. I got bat wings under my skin. They come out at night where the adventure begins. Following me to the moon, we'll eat chunk cheese and a man in the moon. Carry on in the cat in the world, cause time's our friend, we can fly anywhere. I'm a steampunk pixie on a cabaret stage. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω για τις άλλες τις μικρές τις παραπλήσιες ειδησούλες. Η Λατινοπούλου, για να κλάψετε λίγο, να στενοχωρηθείτε, η Λατινοπούλου διαγράφτηκε από τα Μητρώα της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα είναι υποψήφια μετά το body shaming εις βάρος της Δανάης Μπάρκα. Θα μου πείτε, εδώ μέσα μπορεί να έχει πολλές άγνωστες λέξεις. Ποια είναι η Δανάη Μπάρκα? Ναι, μπορεί και να μην την ξέρει κάποιος, αλλά μάλλον την κάνει γνωστή εκτός από το ταλέντο της και την άνεσή της στην τηλεόραση, παρά τα κιλά της, την κάνει γνωστή η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου είναι μια ρατσίστρια, όμορφη, μόνο, τελεία, τίποτα άλλο, που θεωρεί ότι έχουμε λάθος πρότυπα αν δείχνουμε τις φωτογραφίες μιας εύσωμης γυναίκας στην παραλία. Πιάσε το αυγό και κούρευτο, ή μάλλον πιάσε τη Λατινοπούλου και κούρευτη. Τέλος πάντων, με όλα αυτά την διέγραψαν. Και πολύ καλά έκαναν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα είναι υποψήφια, ενώ αυτή ήταν πολιτεύτρια, λέει, και πήγαινε να γίνει βουλευτίνα. Αλλά μέσα σε όλο αυτό μπαίνει και η συζήτηση αυτή για το ρατσισμό, για τις διακρίσεις, για το πού ακριβώς, για το πώς μπορεί ένα πρότυπο, ας πούμε, να το βλέπεις. Τι να πω, πραγματικά καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, αξίζει τον κόπο, και μόνο που μιλάς για την Λατινοπούλου την κάνεις αυτό. Και έχεις και την άλλη εικόνα με έναν παραολυμπιονίκη, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραολυμπιονικών στο Ηράκλειο Κρήτης, εδώ στη γειτονιά μου, να είναι όλοι πάνω στην εξέδρα, παιδιά, με τον Αυγενάκη εκεί σε κάτι εορτασμούς αθλητικών εκδηλώσεων και να τον έχουν αφήσει από κάτω μόνο του. Την είδατε τη φωτογραφία, είμαι σίγουρος. Και εκεί ο Αυγενάκης, λέει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης, λέει: συγγνώμη, λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Έχω να σας πω μερικά πραγματάκια στο δεύτερο μέρος. Και βεβαίως, διώξεις φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, συγγνώμη, Κρήτης, στα Χανιά. Έρχομαι, έρχομαι. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Παρασκευή 17 ο Ιούνιος, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Κρατήστε την ειδησούλα, αν είχατε καμιά αμφιβολία ότι πάμε για εκλογές, κρατήστε την ειδησούλα ότι αυξάνεται το κόμιστρο στα ταξί. Και όχι λίγο, αυξάνεται πολύ, ένα ολόκληρο ευρώ σχεδόν. Από το 1,19 που ήταν η σημαία, τουλάχιστον μιλώντας για την Αθήνα, αλλά σιγά σιγά θα μετακυλιστεί και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, από το 1,19, κάτω από το 1,20 δηλαδή, πηγαίνει στο 1,80 η σημαία, δηλαδή με το που μπεις μέσα στο ταξί. Και η ελάχιστη διαδρομή από 3,16 πηγαίνει στα 4 ευρώ. Δηλαδή, εάν μπεις μέσα στο ταξί, ενώ μέχρι πρόσφατα, μέχρι σήμερα, έβγαινες το λιγότερο στα 3 ευρώ, 3,16, τώρα το λιγότερο θα βγαίνει στα 4, ένα ευρουλάκι. Προσέξτε μια μικρή λεπτομεριούλα. Ο σύλλογος των ταξί είχε ζητήσει από την κυβέρνηση, επειδή αυξάνονται τα καύσιμα, αυξήθηκαν, τι αυξάνονται, έχει φτάσει, κοντεύει 3 ευρώ η βενζίνη, έχουν τα δίκια τους και αυτοί, και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί φυσικά, είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, σε αυτόν εδώ τον κλάδο πρέπει να δώσετε μια δυνατότητα να επιβιώσει, και είχαν βάλει στο τραπέζι 3 πράγματα. Του είχαν πει ή θα μου δώσεις μειωμένους φόρους, φτηνότερο καύσιμο, ειδικά για τα ταξί. Δηλαδή, ειδικά αν είσαι επαγγελματίας ταξί, να πηγαίνεις και να πληρώνεις χαμηλότερα το πετρέλαιο. Πετρέλαιο και ένα, τα ταξί δεν είναι βενζίνη. Ή θα μου δώσεις μία επιδότηση κάθε μήνα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο εκβιαστικό, δηλαδή δεν είναι πολλές οι ομάδες που μπορούν να πούν ή θα μου δώσεις αυτό, ή θα μου δώσεις εκείνο, ή το άλλο, ή θα κάνω απεργία και θα έχω όλη μέρα τους ταξιτζίδες μέσα στο ταξί να βρίζουν την κυβέρνηση. Αυτό είναι κυρίως που πονάει, ειδικά αν πηγαίνεις για εκλογές. Το ένα λοιπόν ήταν χαμηλότερο καύσιμο, φτηνότερο καύσιμο. Το δεύτερο ήταν 300 ευρώ το μήνα. Έτσι, επιδότηση. Όχι ότι δεν την έχουν ανάγκη, όχι ότι δεν έχουν αυξηθεί, αλλά εσύ πήρες 300 ευρώ το μήνα για τη δική σου τη δουλειά. Τέλος πάντων, ή θα δεχτείς να αυξήσω το κόμιστρο στον πελάτη, δηλαδή στον πολίτη. Μαντέψτε τι διάλεξε η κυβέρνηση από αυτά και μαντέψτε πότε το διάλεξε. Εν ώψη καλοκαιριού που έρχεται και τουρισμός και λοιπά, και άρα θα είναι αυξημένα τα έσοδα και θα είναι και πολύ ευχαριστημένοι μέσα στο βολάν την ώρα που οδηγούν, να πούνε και μια καλή κουβέντα για το Μητσοτάκη που τους έδωσε αύξηση, διότι αν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχεις εκλογές, όλα πρέπει να τα υπολογίζεις, και ειδικά δε τη συμπαθή τάξη των ταξιτζίδων που είναι και σεισμολόγοι και λοιμοξιολόγοι και διεθνολόγοι και τουρκολόγοι και τα πάντα. Τους χαιρετισμούς μου, ειδικά αν ακούτε σε ταξί, αλλά η εύνοια προς την συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, ειδικά πρώτων εκλογών, θα έλεγα ότι είναι μάλλον, πώς να το πω, προκλητική, και να με συγχωρείτε, να με συμπαθάτε. Όχι επειδή τα πήρατε, καλά κάνατε και τα πήρατε, τα πήρατε από τον πολίτη βέβαια και όχι από το κράτος. Καλά κάνατε και τα πήρατε, αφού πιέζετε και αφού ο συνδικαλισμός σας έχει απήχηση, καλά κάνατε και τα πήρατε. Το θέμα μου είναι ότι δεν τα πήραν και άλλοι. Το θέμα μου είναι ότι όταν αυξάνονται τα πάντα, αν έχεις τη δύναμη να επηρεάσεις τις καταστάσεις, να το, έρχεται. Αν δεν έχεις, κάτσε εκεί και πλήρωνε. Για τα θέματα του Ερντογάν, της Τουρκίας, όλης αυτής της αναταραχής και αναμπουμπούλας που ζούμε το τελευταίο διάστημα, ειδικά μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Πήρα δύο μηνύματα και θέλω να σας τα διαβάσω και τα δύο. Καταρχάς ένα διπλό από την φίλη Ειρήνη. Καταρχάς μια ερώτηση, μου λέει: εμείς με αυτούς δεν φτιάχναμε κάτι χαλβάδες, κάτι συνταγές με την Εμινέ Ερντογάν και με τον Πετρετζίκη το δικό μας? Πού πήγαν αυτά, πώς τα ξεχάσαμε ξαφνικά? Είναι αναλόγως τι πουλάει εκείνη την ώρα, μην το συζητάς. Και μου γράφει μετά για μια εμπειρία δική της που είχε. Λέει το 18 όταν είχαν συλλάβει τους στρατιώτες μας στον Εύρο, κάτι μπουνταλάδες που κυνηγούσαν μετανάστες και μπήκαν στα σύνορα τα τουρκικά μέσα. Αφήστε και τους κάναμε και ήρωες μετά. Τέλος πάντων, αυτούς τους δύο στρατιώτες που συλλάβαν στον Εύρο και ήμασταν τότε σε φάση, μου λέει η Ειρήνη, ήθελε να ταξιδέψει στην Τουρκία από Αγγλία όπου μένει. Και να γίνεται χαμός, λέει, στα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Πόλεμο, σύραξη, επιστράτευση κλπ. Στην Αγγλία, βέβαια, λέει, δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά, αλλά λέω εντάξει, μπορεί και αυτούς να μην τους ενδιαφέρει. Στέλνω, λέει, σε ένα φίλο μου στην Τουρκία να ρωτήσω τι γίνεται εκεί. Μου λέει τίποτα. Όλα καλά, να έρθετε και να περάσετε υπέροχα. Μετά από λίγες μέρες μηντιακής παράνοιας, του ξαναστέλνω και του λέω: σίγουρα, ρε, εσύ, όλα καλά. Και μου απαντάει: δεν ξέρω τι ναρκωτικά παίρνετε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Στην Τουρκία, πάντως, έχουμε να ακούσουμε κάτι για Ελλάδα εδώ και δύο μήνες. Όταν ήταν τότε στο φούλο ότι γίνεται χαμός, πάμε για πόλεμο, μας συλλάβανε τους στρατιώτες στον Εύρο. Και όντως πήγαμε, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Είναι εξοργιστικό να τρομοκρατούν τον κόσμο όλη την ώρα, μου γράφει η Ειρήνη. Συμφωνώ μαζί σου. Και ο Νίκος ο Θαλασσινός, Nick the Seaman, ο οποίος σας θυμίζω μου έχει πει ότι εργάζεται, είναι στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, μου γράφει: σε ό,τι αφορά την επέκταση στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να γιάσει το στόμα σου, τα ξέρεις και από μέσα, όποιος είναι λογικός άνθρωπος σήμερα, τουλάχιστον πρέπει να υποστηρίζει ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να γίνει, αλλά και δεν πρέπει να γίνει. Λοιπόν, να σας πω γιατί. Μου γράφει ο Νίκος εδώ, γιατί εκτός του κάζους μπέλη, είμαστε υποχρεωμένοι και θα πρέπει να ορίσουμε και στενά ελεύθερης ναυσιπλοείας. Κάτι που δίνει αυτομάτως σε πολεμικά αεροπλάνα και όχι μόνο σε πλοία τρίτης χώρας τη δυνατότητα να κάνουν αυλαβή διέλευση και επιπρόσθετα σε αυτά τα στενά, όπως τα δικά μας με μεγάλη ναυτιλιακή κίνηση, τα υποβρύχια θα μπορούν να περάσουν και εν καταδύση για λόγους ασφαλείας. Αυτός είναι ο λόγος που οι Ρώσοι δεν είχαν θέμα με την επέκταση, ενώ οι Αμερικανοί το θεωρούν αδιανόητο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ελληνικών παραβιάσεων, ο αέρας δεν έχει σύνορα, μου γράφει, και η ταχύτητα ενός μαχητικού μπορεί να ξεπεράσει και αυτή του ήχου. Όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι πάγια τακτική των Ελλήνων πιλότων. Σε αντίθεση με τα τουρκικά αεροσκάφη, που πολλές φορές πάνω στη διάρκεια της καταδίωξης παίρνουν τον κοντινότερο δρόμο επιστροφής στον τουρκικό εναέριο χώρο, παραβιάζοντας και κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια ή κάνοντας ακόμα και υπερπτήση σε ελληνικά νησιά. I may just graze until I'm lonesome. I may just run right back again. Κάτσε όμως εδώ, κάτι μου λείπει, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δηλαδή τα ελληνικά μπορεί να τα πάρει ο αέρας να πάει πιο εκεί, ενώ τα τουρκικά μόνο κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι πάγια τακτική των ελληνικών αεροσκαφών να κάνουν παραβιάσεις. Εγώ ρώτησα χθες. Εμείς κάνουμε καμιά παραβίαση στον εναέριο και πώς ορίζεται αυτό? Και μου γράφει παρακάτω ο Νίκος ότι για τα 6 ως 10 ναυτικά μίλια μπορώ να δεχτώ τις όποιες επιφυλάξεις. Αλλά από εκεί και κάτω, προς τα μέσα, και έχεις δίκιο προφανώς, γιατί άμα βλέπεις πάνω από το νησί το τουρκικό αεροπλάνο, άμα είσαι, ξέρω, στο Καστελόριζο ή οπουδήποτε αλλού, και βλέπεις να πετάει από πάνω σου, πάνω να πει ότι ή το νησί πήγε πιο εκεί, στον εναέριο χώρο της Τουρκίας από κάτω, ή ήρθε το αεροσκάφος πιο εδώ. Έχεις δίκιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλο αυτό είναι ένα παιχνιδάκι, θα επιμείνω να το λέω, είναι μια παράσταση που δίνεται για να σε κρατάει εκεί να πληρώνεις, να ματώνεις χρόνια τώρα και να εξοπλίζεις την αμερικανική κυρίως, αλλά και την ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Και μόλις το πράγμα λίγο φτιάξει, βλέπεις ότι είναι κρύο ζέστη. Είναι λίγο μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Εχθές βριζόμασταν και λοιπά, θα σας πάρουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε να το πληρώσετε. Και προχθές βριζόμασταν και χθες ήμασταν τι καφεδάκι πίνετε, πώς τον λένε, ελληνικό, τουρκικό κλπ. Και οι Υπουργοί Άμυνας και οι Υπουργοί Εξωτερικών κλπ. Και άντε ξανά μανά η παράσταση. Και καλά κάνει η Ειρήνη και ρωτάει, εμείς δεν φτιάχναμε χαλβάδες με αυτούς. Πώς πήγαμε τώρα, έρε και να ξυπνούσαν μια μέρα οι δύο λαοί και να συνειδητοποιήσουν ότι σε αυτήν εδώ τη γωνιά την υπέροχη θα μπορούσαν να κάνουν μαζί κοινά πράγματα. Τι να σου πω τώρα, αλλά που αυτά μάλλον δεν θα προλάβει κανένας μας να τα ζήσει. Πιο πιθανό είναι να ζούμε με τα θερμά επεισόδια που τα πληρώνεις αδρά μετά, λες και ευχαριστώ στον Αμερικάνο, παρά να κάτσεις ποτέ και να λογικευτείς. Το ελληνοτουρκικό και το κυπριακό είναι δύο πάρα πολύ επικερδείς επιχειρήσεις για την ευρωπαϊκή και για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Και δεν είναι κανένας είδους συνωμοσιολογία, είναι πιο προφανές και από το ότι έχει ξημερώσει. So was Geraldine. She learned a strip on Mardi Gras way down in New Orleans. Now Romeo was wacky, he was dizzy for this dame. He learned a dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Wiggles paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips, shake them down. It's red, it's red. Yeah, it's Geraldine's routine. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. Let's hop, let's jump, let's thumpity bump. It's Geraldine's routine. Η φίλη Νούλη μου γράφει για την κυρία Νικολοπούλου. Είναι μια υπόθεση που επίσης βρωμάει πάρα πολύ για τον διορισμό της κυρίας Νικολοπούλου ως αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η οποία κυρία Νικολοπούλου, για να σας το πω πολύ γρήγορα, γιατί δεν το έχουμε πιάσει καθόλου αυτή την εβδομάδα το θέμα, και με αυτό έγινε χαμός και δικαίως, είναι η γυναίκα η οποία, η κυρία η οποία ως μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθυστερούσε την επιβολή προστίμων στις τράπεζες ειδικά. Γιατί λέτε εσείς? Γιατί είχε πολλή δουλειά μάλλον. Ναι, εντάξει. Και την πρότεινε η κυβέρνηση. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είπε ότι η κυρία Νικολοπούλου είναι ανεπαρκής για αυτή τη θέση, γιατί ειδικά με τις τράπεζες ήταν μάλλον χαριστική η συμπεριφορά της. Στις τράπεζες να πήγαινες εσύ τίποτα να περάσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα σε σκίζανε. Αλλά οι τράπεζες ξέρεις. Ο ίδιος λοιπόν ο πρόεδρος της Επιτροπής λέει μην τη βάλετε, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξεμάνει και είπε τι πράγματα είναι αυτά και λοιπά, η κυβέρνηση δεν δέχεται πιέσεις, τη βάλανε τελικά. Πολυτεχνείο Χανίων. Αν θυμάστε πριν από μερικούς μήνες η κυρία Κεραμέως είχε διατάξει τον εισαγγελέα Χανίων, είχε ζητήσει από τον εισαγγελέα Χανίων να διατάξει μια, να κάνει μια εισαγγελική έρευνα για τα επεισόδια που έγιναν για ένα πίνακα ανακοινώσεων παρακαλώ. Υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάποιοι καθηγητές εκεί, εμφορούμενοι από το κλίμα της αριστείας και λοιπά, είπαν ότι θα κολλάτε αφίσες μόνο εδώ, μα δεν φτάνει ο πίνακας, και πήγαν κάποιοι και κόλλησαν πιο δίπλα οι φοιτητές και έγινε ένα σκηνικό, την κατέβαζε ο Κοσμήτωρας, την ξανανέβαζε ο φοιτητής και αυτό, και πέσανε και μερικές βρισχές, είναι η αλήθεια. Και επί αυτού του περιστατικού η κυρία Κεραμέως διέταξε να γίνει εισαγγελική έρευνα. Και έγινε εισαγγελική έρευνα και τώρα καλούν, ρε παιδιά, τους φοιτητές στην ασφάλεια ως μάρτυρες, όχι ως υπόπτους, ως μάρτυρες, για να καταθέσουν για τα γεγονότα εκείνα. Και ξαφνικά η αστυνομία μπορεί να μην μπει και, ή να μην έχει μπει ακόμα η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά τώρα ζητάνε να πάνε οι φοιτητές στην αστυνομία για να δίνουν καταθέσεις. Και καταλαβαίνετε ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν ξεκινήσει τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά και οι φοιτητές ετοιμάζονται για κινητοποίησεις καινούργιες και πάλι πολύ καλά κάνουν. Αλλά όλο αυτό το κλίμα, όλο αυτό το ότι έχεις βρεθεί τόσο απέναντι συνειδητά, πολιτικά, ιδεολογικά με τον κόσμο το φοιτητικό, είτε είναι με τις κρότου λάμψης κατά κέφαλα και με την βιβλιοθήκη και με την υπόθεση αυτή τη γνωστή στην Θεσσαλονίκη, είτε είναι με την πανεπιστημιακή αστυνομία, είτε είναι τώρα με το κίνημα των φοιτητών στα Χανιά, δείχνεις ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος σου. Και βεβαίως κάτω από όλα αυτά ή πάνω από όλα αυτά να τα σκεπάζει ένας καινούργιος νόμος πλαίσιο που θέλεις να βάλεις τα πανεπιστήμια σε ένα συγκεκριμένο κουτάκι. Σε ένα συγκεκριμένο κουτάκι που λέει εμπορευματοποίηση και συμβούλια διοίκησης ξανά και όλα αυτά. Είναι τόσο ξεκάθαρο ότι ο στόχος σου είναι να ελέγξεις και την τελευταία αιστεία αντίστασης, μόνο που είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι φοιτητές δεν θα σου κάνουν τη χάρη. Είναι σίγουρο. Να είσαι σίγουρη, κυρία Υπουργέ μου. Όπως διαβάζω στην ανακοίνωση των φοιτητών, η ασφάλεια λέει δεν τηλεφώνησε στους ίδιους τους φοιτητές που είχε τα τηλέφωνά τους, αλλά πήρε και τους γονείς τους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας να τους πει ότι θα καλέσουμε τα παιδιά σας να έρθουν να καταθέσουν. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σχέδιο, δηλαδή να δημιουργήσεις ένα φόβο, ένα δεν θα περάσει, δεν θα περάσει. Να σας δώσω άλλη μια ειδησούλα από τα Χανιά τώρα που έχω φτάσει εκεί. Εκκλησία, η Τριμάρτυρη, η Μητρόπολη των Χανίων. Τώρα πρέπει να σας πάω λίγο πιο πίσω. Εκεί πέρα είναι η κεντρική εκκλησία στα Χανιά, κάτω στο λιμάνι, όπου γίνονται και οι μεγαλύτερες τελετές κλπ. Εκεί ήταν και η κηδεία του Θοδωράκη, για παράδειγμα, που ήμασταν κάτω εκεί. Τέλος πάντων, εκεί γύρω-γύρω έχει κάτι καφέ, τα οποία όλο και ξαπλώνονται, όλο και ξαπλώνονται πάνω στην πλατεία. Και βγάζει μια ανακοίνωση η Μητρόπολη, η εκκλησία εκεί, ότι ξέρετε κάτι, είναι ενοχλητικό να παίζουν τα παιδιά μπάλα. Μπροστά έχει μια πλατεία, πλακόστρο τη μεγάλη, και παίζουν τα παιδιά μπάλα. Προφανώς μπάλα, παιδιά είναι μπάλα, πλατεία, μπάλα θα παίξουν, τι θα παίξουν. Και τους έβγαλε ανακοίνωση ότι απαγορεύεται το ποδόσφαιρο πάνω στην πλατεία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μυαλό δεν έχετε. Μυαλό δεν έχετε, παρά τα χρόνια σας εκεί και παρά την σεβάσμια μορφή σας, μυαλό δεν έχετε. Διότι με το που βγάζεις την ανακοίνωση, φυσικά, χθες οργανώθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας πάνω στην πλατεία, κόσμος, χαμός, γονείς εκεί, πανό. Μπράβο, τα καταφέρατε, μια χαρά, με τη βοήθεια του Θεού. Μπράβο. Τουλάχιστον στα Χανιά μερικά πράγματα δεν περνάνε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οι καφετέρειες και όλα τα άλλα δεν σε έχουν ενοχλήσει, Μητρόπολη μου. Τα παιδιά που παίζουν μπάλα σε ενοχλήσανε. Άντε από εδώ. Άντε. Άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα και είναι και ο Θεός στη μέση και μας βλέπει και δεν. Άστο. Και μια που είμαι στην ενότητα παπάδες, να σας πάω από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Βάζω λίγο Κρήτη σήμερα να πάρετε εικόνα, αλλά δεν είναι κριτικά τα θέματα, είναι συνολικά και το θέμα της παιδείας και το θέμα της εκκλησίας πολύ περισσότερο. Λοιπόν, στο Ηράκλειο κάνουμε εγκαίνια σε ένα καινούριο αθλητικό κέντρο που έφτιαξε εδώ ο φίλος Λευτέρης Αυγενάκης, ο φίλος μας ο Λευτεράκης, στον Καρτερό, στην περιοχή Καρτερός. Λοιπόν, εκεί κάνουμε, αφού έγινε η εγκατάσταση, θα παίζουν εκεί beach volley, θα παίζουν διάφορα αθλήματα καλοκαιρινά, κάνουμε μια τελετή έναρξης, τελετή εγγενείων και καλούμε τον Μητροπολίτη, τον Αρχιεπίσκοπο παρακαλώ Κρήτης με την δική του ομάδα, δημάρχους, φορείς, εκπροσώπους κλπ. Πάνω λοιπόν στην άμμο, εκεί μέσα στο γήπεδο, στο κέντρο και γύρω γύρω η εξέδρα που θα χειροκροτήσει ο κόσμος για τα εγγένεια και για τις όμορφες ομιλίες κλπ. Έχουμε φτιάξει μια εξέδρα η οποία έχει δυο σκαλάκια για να ανέβεις να είσαι λίγο πιο πάνω από το πλήθος, γιατί δεν μπορεί να είσαι τώρα με την πλέμπα στο ίδιο επίπεδο. Ανεβαίνουν λοιπόν πάνω στην εξέδρα, φτάνουν οι επίσημοι, πηγαίνουν όσοι είναι να πάνε, η φωτογραφία κυκλοφορεί ήδη στα social media, ψάξτε να τη βρείτε. Και υπάρχει και ένας πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραολυμπιακών, Καπελάκης λέγεται, ο οποίος είναι σαν αμπυρικό καροτσάκι και το βάθρο έχει σκαλάκια μόνο, δεν έχει ράμπα. Συγγνώμη, λάθος, δεν θα ξαναγίνει, αυτό ήταν ένα λάθος, δεν θα ξαναγίνει, γράφει στο Facebook του, σε post στο Facebook ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι εκεί είναι το λάθος, ότι έχεις κάνει μια εξέδρα, δεν το προέβλεψες, εγώ δεν θέλω να με... Δηλαδή, αν έχεις να οργανώσεις πολλά πράγματα, να ρυθμίσεις, να κάνεις αυτό, τους θεατές που θα πάνε, το αυτό, καινούριους χώρους, καινούργια αυτό, ναι, μπορεί να ξεχαστεί το να πεις θα φτιάξω για να ανέβουν πάνω, ότι θα φτιάξω και ράμπα. Θα το δεχτώ μέχρι εκεί. Αν και κανονικά, ναι, είμαστε πολύ μακριά από το να σκέφτεσαι ότι οτιδήποτε πια φτιάχνω θα πρέπει να έχω στο πίσω μέρος του μυαλού. Αλλά εγώ θα δεχτώ το λάθος μέχρι εκεί. Υπάρχει όμως μια δεύτερη φάση αυτού του λάθους. Διότι το πρώτο λάθος ήταν ότι δεν φτιάχτηκε η ράμπα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεν φτιάχτηκε λοιπόν η ράμπα. Έρχονται οι αρτιμελείς, παπάδες, υπουργοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, επίσημοι κλπ. Και έρχεται και ο άνθρωπος στο αναπηρικό καροτσάκι. Τι κάνεις που να σε πάρει ευχή. Να σας πω τι έγινε τελικά και πώς βγήκε η φωτογραφία. Έλα μωρέ, τι να κάνουμε τώρα, ας τον άλλον από κάτω, αφού δεν μπορεί να ανέβει, και πάμε εμείς όλοι πάνω στο βάθρο, γιατί είναι και το που θα φωτογραφηθούμε, θα γίνει το αυτό κλπ. Και μου στέκονται, κάτσε να δω στη φωτογραφία, 2, 4, 5 παπάδες, ο ένας είναι ο αρχιεπίσκοπος. Από πίσω είναι ο γραμματέας του αθλητικού κέντρου, είναι ο γραμματέας αθλητισμού ο Λευτέρης Αυγενάκης, είναι ο περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης, είναι ο δήμαρχος Ηρακλείου ο Βασίλης Λαμπρινός, είναι ο Γιάννης Σέγκος που είναι δήμαρχος Χερσονήσου, θα τους πω όλους, είναι ο Μενέλαος Μποκέας δήμαρχος Μαλεβιζίου, είναι και διάφοροι άλλοι εκεί από τις επιτροπές και είναι κάτω μόνος του, όλοι αυτοί είναι πάνω στο βάθρο και είναι κάτω μόνος του ο πρόεδρος των Παραολυμπιονικών, ο Γιώργος Καπελάκης. Και δεν σκέφτηκε ένας μπαγάσας από αυτούς. Ρε παιδιά, μήπως να βάλουμε το τραπεζάκι με τον αγιασμό να πάμε κάτω στο επίπεδο του άλλου ανθρώπου, να μην γίνουμε ρεζίλοι. Ή δεν σκέφτηκε έστω ένας να κατέβει, να κάτσει δίπλα του, να είναι πιο, να τον συμπεριλάβουν με κάποιο τρόπο. Ή δεν σκέφτηκαν να τον πιάσουν δύο με το κάποιο. Δεν είναι, μιλάμε τώρα για μισό μέτρο ύψος. Να τον πιάσουν δύο άνθρωποι, να τον ανεβάσουν πάνω, να πάρει ευχή. Κανένας δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά. Και έτσι υπάρχει μια φωτογραφία που κάνει ρεζίλη όχι μόνο τους ίδιους, κάνει ρεζίλη τη χώρα σε μια μάλιστα λέει διεθνείς διοργανώσεις θα φιλοξενεί το αθλητικό κέντρο αυτό και ήρθαν, είχε και από ξένες αντιπροσωπείες και ομάδες κλπ. Και ήρθαν από όλο τον κόσμο για να δουν τα χαΐρια μας εδώ για το πώς φερόμαστε στα άτομα με ειδικές ανάγκες και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Όλοι πάνω στο βάθρο να σταυροκοπιούνται με τον παπά και ο άλλος να είναι από κάτω μόνος του με τον αναπηρικό καροτσάκι. Μπράβο σας ρε, λεβέντες, μπράβο. Για το τέλος μόνο μια κουβέντα θα σας πω, ότι αυξάνονται ξανά τα κρούσματα κορονοϊού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Γιατί άραγε, λες εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, αυτό ήθελες να μας πεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας φτιάξει την ημέρα και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να ξεκουραστείτε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.